یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، دونوں کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو آپ اپنی ایک چادر اپنے چہرے پر ڈالنے لگے، اور جب اس سے منہ ڈھک جانے کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی بے چینی کی حالت میں آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہود و نصارہ کے عمل سے خبردار کر رہے تھے۔ شرح: عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا تو آپ اپنے چہرے پر کپڑے کا ایک ٹکڑا رکھنے لگے، پھر جب موت کی تکلیفوں کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ پھر اسی مشکل حالت میں آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے۔ ایسا اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا ڈالی۔ یہاں یہ یاد رہے کہ اگر قبروں کے اوپر مسجد تعمیر کرنے کا مسئلہ ایک سنگین مسئلہ نہ ہوتا تو آپ اس مشکل گھڑی میں اس کا ذکر نہ کرتے۔ اس مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہی آپ نے اپنی امت کو یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طرح کا کام کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کام سے منع کرنے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ حدیث کے کچھ فوائد: نبیوں اور اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو مسجد بنا کر ان کے اندر اللہ کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ یہ شرک کے دروازے اور وسائل ہیں۔ توحید پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری توجہ اور قبروں کی تعظیم سے آپ کا ڈر، کیونکہ یہ شرک کا دروازہ اور ذریعہ ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قبروں پر عمارت کھڑی کرنے والوں اور ان کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کرنا جائز ہے۔ قبروں پر عمارت بنانا یہودیوں اور عیسائیوں کا طور طریقہ ہے، اور حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ قبروں کو مسجد بنانے کی ایک شکل ان کے پاس اور ان کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا بھی ہے، چاہے تعمیر کھڑی نہ بھی کی جائے۔